آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار سب کو دکھا دیجئے۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آتے ہی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا. یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، آب زمزم پینا یا دم کیا ہوا پانی پینا، اس کی شرعاً اجازت نہیں. اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو یہ سب چیزیں، یعنی مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، اس کی ضمناً اجازت ہو جائے گی. اب اعتکاف کی نیت صرف کھانے کے لیے کی، پینے کے لیے کی، سونے کے لیے کی، یہ درست نہیں ہے. اعتکاف کی نیت کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہونا چاہیے. فتاوی شامی میں ہے, اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے, کچھ دیر ذکر اللہ کرے, پھر جو چاہے کرے, یعنی اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے, سو سکتا ہے. حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شب اسرا کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے, اور درود پاک پڑھنا ان فرشتوں کا ذکر ہے جو جنت کے اطراف میں رہتے ہیں. جنت کے اطراف میں جو فرشتے رہتے ہیں وہ حضور پر درود پڑھتے رہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جب وہ فرشتے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ, ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رہے کہ اچھی نیت کے بغیر کار خیر یعنی ثواب کے کام کا بھی ثواب نہیں ملتا. تو اچھی نیتیں کریں گے تو ثواب ملے گا, اور اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا. تو بیان سننے والے مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین, اچھی اچھی نیتیں کیجئے کہ کان لگا کر نگاہیں نیچی کیے سنوں گا, ٹیک لگائے بغیر سنوں گا, جب تک ممکن ہوا دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا, جس طرح التحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں, اور جب تھک جائیں تو پھر کسی بھی مہذب انداز سے بیٹھ جائیں. ضرورتاً آنے والوں کے لیے سمٹ کر سرک کر جگہ کو شادہ کروں گا, یہ حاضرین کے لیے نیت ہوگی. دھکا وغیرہ لگا تو گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب جب کہا جائے گا تو حبیب پر درود پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور جو صدا لگانے والا ہے, بیان کرنے والا ہے, اس کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اور جو حاضرین ہیں یہ بھی نیت فرمائیں کہ آگے بڑھ کر سلام کروں گا بیان کے بعد, اجتماع کے بعد, اور ہاتھ ملاؤں گا اور انفرادی کوشش بھی کروں گا. 76 کبیرہ گناہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اور یہ ایسی کتاب ہے کہ آدمی اگر اس کو پڑھے تو گناہوں سے توبہ کرے. وہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اس کتاب میں آپ پڑھیں گے, 76 کا ذکر ہے, تو انشاءاللہ عز و جل خوف خدا پیدا ہوگا. اس سے ایک دردناک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت امام محمد بن احمد زہبی جو اس کتاب کے رائٹر ہیں, اس کتاب کا نام ہے کتاب الکبائر, اور اردو ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے جو کیا, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. 76 کبیرہ گناہ. یہ بزرگ نقل کرتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا اس شخص کا بازو یعنی شولڈر وہ کٹا ہوا تھا اور وہ صدا لگا رہا تھا، بڑی عبرتناک صدا تھی اس کی، کہہ رہا تھا جو مجھے دیکھے وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے دیکھے کسی پر ظلم نہ کرے۔ وہ جو ہتھ کٹا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں بدمعاشوں کا ساتھی تھا، گینگ ہوتی نا، گنڈا گینگ ہوتی، بھتا خوروں کی گینگ ہوتی۔ تو ایک دن ایک فشر مین یعنی ماہی گیر مچھیرے سے میں نے مچھلی چھین لی اور گھر کی طرف چلا گیا۔ راستے میں وہ مچھلی جو میں نے چھینی تھی اس نے میرے انگوٹھے کو چبا لیا یعنی کاٹا اس پر۔ جیسے تیسے گھر پہنچا اور مچھلی کو ایک طرف ڈال دیا، انگوٹھے میں بڑی درد ہو رہی تھی اور بہت پین میں فیل کر رہا تھا اور اتنی درد تھی کہ رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا جس میں سویلنگ تھی، سوجا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا تو انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، اور اگر انگوٹھا نہ کاٹا گیا تو ہو سکتا ہے کہ سارا ہاتھ ہی کاٹنا پڑے۔ اب یہ ہتھ کٹا جو ہے یہ اپنا واقعہ سنا رہا ہے، میں نے ڈاکٹر سے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا۔ پھر ایک دن میرے ہاتھ پر چوٹ آئی، کچھ عرصہ گزرا تو پھر ہاتھ پر کوئی چوٹ لگی تو ہاتھ میں جو پرانا زخم تھا وہ پھر دوبارہ تازہ ہو گیا، بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا اب تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا آپ کا، کٹوا دیا مگر درد جانے کا نام نہیں لیتا، اور سارے بازو میں درد پھیل گیا، بڑی تکلیف، کسی وقت بھی چین نہ آتا۔ آخر ڈاکٹر کے کہنے پر کونی تک ہاتھ کٹوانا پڑا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے تکلیف ہونے کا سبب پوچھا تو میں نے وہ مچھلی والا واقعہ سنایا کہ میں نے کسی سے مچھلی چھینی تھی، بدماشی کی تھی۔ تو اب اس نے کہا تم اگر پہلے ہی جا کر اس مچھلی والے سے معافی مانگ لیتے، راضی کر لیتے تو ہو سکتا ہے تمہیں یہ اعضا نہ کٹوانے پڑتے۔ اب بھی وقت ہے، اس شخص کے پاس جاؤ، اس کو راضی کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری یہ تکلیف، تمہارا یہ درد، تمہاری یہ پین جو ہے پورے جسم میں پھیل جائے، پوری باڈی میں پھیل جائے۔ اب یہ جس کا بازو کندھے سے شولڈر سے کٹا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ بڑی مشکل سے میں نے اس فشر مین کو، اس ماہی گیر کو، اس مچھیرے کو تلاشا، معافی مانگی، اس کے پاؤں میں گر گیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی کون ہے تم بھائی؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جس نے تم سے مچھلی چھینی تھی، میں نے فش جو آپ سے چھینی تھی میں وہی ہوں، اور ساری تفصیل بتائی کہ بس میرے انگوٹھے میں تکلیف ہوئی، مچھلی نے کاٹ لیا، میرا انگوٹھا کٹا، ہاتھ کٹا، یہاں تک کہ بازو میرا کندھے سے کاٹ دیا گیا، اور پھر کٹا ہوا ہاتھ دکھایا اور رونے لگا۔ وہ کہنے لگا میرے بھائی میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب یہ ہتھ کٹا بدمعاش سابقہ یہ کہنے لگا کہ میں نے اسے گواہ بنایا کہ آئندہ کسی پر بھی ظلم نہیں کروں گا، اور اپنی توبہ پر اس کو گواہ کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصلہ آباد کے حاضرین، آپ نے دیکھا کہ کسی پر ظلم کرنے کا انجام اچھا نہیں، آخرت میں جو ظلم کی سزائیں ملنی ہیں وہ تو ملنی ہیں۔ اگر رب تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی دردناک سزا دی جاتی ہے۔ یہ جو دہشت گردی کرتے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو مسلمان مردوں کو یا عورتوں کو لوٹتے انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو مسلمانوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے. دنیا میں بھی جب رب قہار عز و جل کے قہر کی بجلی گرتی ہے تو ایسے لوگ کتے کی موت مرتے ہیں، کوئی ہمدردی کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ان کے مرنے پر کوئی افسوس بھی نہیں کرتا، کوئی آنسو بھی نہیں بہاتا. یہ تو دنیا کی ذلت و رسوائی ہے، آخرت کا عذاب، قیامت کی رسوائی اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حساب کتاب. اللہ اللہ اللہ، اس میں کیسے تکالیف کے مراحل ہوں گے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اب ظلم یہ نہیں ہے کہ آنکھیں نکال دیں کسی کی، ایسے بھی ظالم ہیں، استغفر اللہ، لوگوں کی آنکھیں نکال دیتے ہیں، ایسے ظالم بھی ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر اس پر مرچے چھڑک رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. کسی زندہ شخص کے ناخن جو ہیں، نیلز جو ہیں، یہ کھینچتے ہیں، پلاس وغیرہ سے کھینچ لیتے ہیں، کسی کو قید کر دیتے ہیں اور بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، استغفر اللہ. یہ ساری صورتیں ظلم کی ہیں، زیادتی کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا یہ بھی ظلم ہے. تو وہ اسلامی بھائی جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی اسلامی بہنیں جو ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ جو ظلم کے زمرے میں آتی ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں شرعی احکامات کی خلاف ورزی اور قہر خدا بندی سے ہماری دنیا یا آخرت یا دونوں کہیں برباد نہ ہو جائیں. ظلم کیا ہے، آئیے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا، یہ ظلم کی ڈیفینیشن ہے. کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا، اور شریعت اسلامیہ میں ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا، کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا. تو آج ایک تعداد ہے بدماشوں کی، گنڈا گینگ انجام سے بے خبر ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، رقم کو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اغوا برائے تاوان، لوگوں کے مال جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں. کہتے تو چھڑا کے دکھا، کب تک موج کرے گا بھائی، اللہ ناراض ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تیرا. چوریاں کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، دہشت گردیاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں. تو ظلم کا انجام بھیانک اور خطرناک ہے. دنیا میں کتنا ظلم کریں گے، بے خوف ہو کر گھوم رہے ہیں کہ ہماری اپروچ بہت ہے، ہماری پہنچ بہت ہے، ہمارے رابطے بہت ہیں، ہمارے تعلق بہت ہیں. جو گرفتار کرنے والے ہیں، جو سزا دینے والے ہیں، وہ تو خود ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا. بہت سے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، بڑے طاقتور تھے، بڑی نعمتیں تھیں ان کے پاس، اور جب وہ کچھ کہہ دیتے تھے ان کی بات کوئی ٹالتا نہیں تھا، موڑتا نہیں تھا. ایسا تھا کہ جیسے موت کو دعوت دینی، اس کی بات کون ٹالے، بڑے اکڑ اکڑ کے چلتے تھے اور بڑے کارنامے سے مجھے جانتا نہیں، بڑے اکڑتے تھے. اور آخر موت آئی، ان کو اٹھا کر قبروں میں گاڑ دیا، ان ظالموں کو، اور انہوں نے جو اعمال کیے اس کی سزا بھگتی. تو اسی طرح میں نے، آپ نے، ہم سب نے بھی مرنا ہے اور قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. ایک ظالم بادشاہ کی موت کا عبرت ناک واقعہ سنیے. عیون الحکایات مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے، دو جلدیں اس کی، اس میں یہ حکایت لکھی ہوئی، بہت پیاری کتاب ہے. صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، تبا تابعین کے واقعات، اولیاء کے واقعات اس میں لکھے ہیں. وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جنہیں حکایتیں سٹوریز، واقعات سننے کا پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو یہ پڑھیں نا، اسلامی کہانیاں، اسلامک سٹوریز پڑھیں، بہت پیاری. یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اخلاق میں بہتری ہوگی، عادتیں اچھی ہوں گی، اللہ والوں سے محبت و عقیدت پیدا ہوگی، آخرت کی طرف توجہ مبذول ہوگی. اور ناول، ڈائجسٹ، میگزینز طرح طرح کے پڑھیں گے تو استغفر اللہ برے خیالات آئیں گے، غلط پلاننگ ذہن میں بننا شروع ہو جائے گی. تو یہ پڑھیں، اسلامی کتابیں پڑھیں، کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے. خود قرآن کے اندر کتنی حکایات ہیں، کتنے واقعات ہیں، احادیث میں کتنے واقعات ہیں، اور یہ تو پورے واقعات کی کتاب ہے دو جلدوں میں. اور بہت پرانے بزرگ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی، جو کہ مستند عالم تھے. اور خود امیر اہل سنت نے ماشاء اللہ کتنے پیارے پیارے وہ رسالے مرتب کیے ہیں، جو کہانیوں اور سٹوریوں کے انداز میں بالخصوص بچوں اور بچیوں کے لیے، مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے بڑے اٹریکٹیو ہیں. جیسے جھوٹا چور، نور والا چہرہ، بیٹا ہو تو ایسا، اس طرح کے رسالے بہت پیارے پیارے ہیں. بہرحال عیون الحکایات میں ایک ظالم اور مغرور بادشاہ کا عبرتناک واقعہ لکھا ہے. اس نے بڑا عالی شان محل بنوایا، بڑی اس پر خرچہ کیا. جب اس کی تعمیر، اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تو بادشاہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو لیا اور محل دیکھنے کے لیے چل پڑا. اب اس نے محل کو اندر سے دیکھا، اس کے بعد محل کے باہر چکر لگانے لگا، ایک جگہ رکا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھونپڑی، یہ کس کی، ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی؟ جو سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی تھی، اس نے یہ جھونپڑی بنائی ہے، وہ اس جھونپڑی میں اللہ تعالی کی عبادت کرتی ہے. بادشاہ نے بڑے غرور کے ساتھ کہا، اس غریب بڑھیا کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے، گرا دو اس کو. جیسے حکم ملا، اب سپاہی تو بےچارے جو بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، یہ ظلم سے بچنے، یہ ان کو بچنا مشکل ہوتا ہے. ظلم ظالموں کے ساتھ جو ہوتے ہیں رہنے والے، یہ بھی ظلم سے بچے مشکل ہوتا ہے. سپاہی نے اٹھا کر اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی گرا دی. بڑھیا موجود نہیں تھی. بادشاہ جھونپڑی کو گروانے کے بعد محل کے اندر چلا گیا. بڑھیا واپس آئی، کیا دیکھتی کہ اس کی جھونپڑی ٹوٹی پڑی ہے. بڑی غمزدہ ہوئی، معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی جھونپڑی کو گرایا ہے. آسمان کی طرف نظر کی، یا اللہ، اے میرے پروردگار، جب میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہیں تھی، لیکن اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے، تیرے ہوتے ہوئے میرے مولا تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی. بڑھیا رونے لگی، آہوزاری کرنے لگی، دعا مانگنے لگی. اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا، اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دو. حکم پاتے ہی جبریل امی علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین میں دفن کر دی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور وہ جو نا ایم پی اے، ایم این اے، وزرا، تو فلاں بدماش، تو فلاں اس سے تعلق ہے، فلاں اس شعبے والے سے تعلق ہے، ہم ڈرتے نہیں کسی کے باپ سے، وہ قبضے کر رہے ہیں، مکانوں پر قبضے کر رہے ہیں، ٹیکس لے رہے ہیں. خدا کا خوف کرو بھائی. اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. امیر اہل سنت نصیحت کے مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، بادشاہوں کی بکھری ہوئی کبھی حکمران جب کہ جاؤ گے مر کر میاں. امیر علیہ السلام سمجھا رہے ہیں جو اقتدار والے ہوتے ہیں کہ میں آفیسر ہوں، میں فلاں ہوں، میں ضلع سطح کا پولیس افسر ہوں، میں تو ڈویژن سطح کا افسر ہوں، میں تو صوبے کی سطح کا افسر ہوں، یا اور جو مالدار لینڈ لارڈ وڈیرے چودھری سردار اور ظلم کرتے ہیں ہاریوں پر، غریبوں پر، کسانوں پر، ڈریں. بادشاہوں کی جو بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں تو بادشاہ سلامت جان کی امان پناؤ تو کچھ، جان کی امان پاؤ تو کچھ عرض کروں، عرض کرنے کی مجال نہیں تھی. آج ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں. یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بادشاہوں کی بکھری ہوئی ہڈیاں کہہ رہی ہیں کبھی حکمران نہ بننا، کہ جب تم سے اس حکمرانی کا حساب لیا جائے گا تو تم پر بہت مشکل ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد جب رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری ہوگی کہاں جاؤ گے مر کر؟ پھر اللہ کی پناہ. تو جو صاحب اقتدار ہیں ان کو اقتدار کسی قسم کا بھی حاصل ہے، گھر پر ہے، محلے میں ہے، ٹاؤن میں ہے، وہ تحصیل میں ہے، وہ ڈسٹرکٹ میں ہے، وہ ڈویژن میں ہے، وہ پروونس میں ہے، وہ کسی کنٹری میں ہے. اللہ سے ڈرے، اللہ کو ظلم، غرور، تکبر پسند نہیں ہے. اپنے عہدے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، بڑے پن کی وجہ سے کسی کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے اللہ تعالی غضب فرماتا ہے، اور ظالم پھر کتنا بھی طاقتور ہو اللہ تعالی آخرت سے پہلے اسے نشانے عبرت بنا دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے پھر اس کو نہیں چھوڑتا. تو بھائی میں تو ظلم کر رہا ہوں، مجھے کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. میں تو رشوت لے رہا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. میں نے اتنی زمینوں پر قبضہ کیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا. کون پوچھے گا؟ اچھا، اللہ تعالی مولا دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے پھر نہیں چھوڑتا. سنیے قرآن پاک سنیے، پارہ بارہ سورہ ہود آیت نمبر 102. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ترجمہ کنز الایمان، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کری یعنی سخت ہے. یہ جو حدیث پاک بیان کی، یہ بخاری شریف کی، اور حدیث نمبر ہے 4686. مفسر قرآن حضرت علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت جو ابھی پڑھی گئی، ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ ظلم سے توبہ کرے، ظلم کرنا چھوڑ دے، کسی کا حق مارا ہے واپس لوٹا دے، وہ اس عظیم وعید میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالی جو پکڑ کرتا ہے ظلم پر، اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، اس پر بدماشی کر کے اسے پیسے چھینے ہیں یا چوری کر کے نکالے ہیں، کسی کے مال پر غصب کر لیا ہے، کسی کا حق نہیں دیا، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو مکہ مارا ہے، کسی کا سب کے سامنے مذاق بنایا ہے، توبہ کریں. اگر توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو دردناک سخت پکڑ سے ڈرایا ہے وہ اس میں شامل نہیں، اور یہاں ہر ظالم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ اللہ کی پناہ. تو اللہ پاک جب ظالم کو پکڑتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں. تو ظلم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے، فسادات، عزتوں کا تحفظ نہیں رہتا، معاشرہ امن و سکون سے نہیں جی پاتا، بغاوت، سرکشی، مسلمانوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا دین اسلام انسانی حقوق کا محافظ ہے. ہمارا ریلیجن اسلام جو ہے الحمدللہ یہ امن والا، سکون والا مذہب ہے. اللہ تعالی نے، اس کے حبیب نے، دین اسلام نے ہر اس کام سے منع کیا جس میں بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. تو ظلم کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں، امن و سکون کی زندگی بسر ہو. تو جہاں ظلم ہو، اگر ہم میں طاقت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظالم کو روک دینا چاہیے. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال حدیث نمبر 7621، اے لوگو اللہ پاک سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس ظالم سے انتقام لے گا. اللہ انتقام لے گا ظالم سے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا مسند الفردوس حدیث نمبر 6232، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے. ارشاد فرمایا ظلم اور قطع رحمی، یعنی رشتہ داریاں ختم کرنا، قریبی جن سے تعلق ہوتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، خالہ پھپھی، نانا دادا وغیرہ. فرمایا ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے کرنے والے کو اللہ پاک آخرت میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی کرتا ہو. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2519. تو اگر معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، امن کی فضا قائم کرنی ہے، تو ہمیں ظلم سے بچنا ہے، اور جہاں ہماری طاقت ہے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. تو انشاءاللہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. ہمارے جو بزرگ تھے نا، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو اکابرین تھے، وہ ظلم کو کیسے روکتے تھے؟ سنیے، حضرت سیداتنا نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہا، اللہ کی نیک بندی، ان کا واقعہ ہے کہ احمد بن طولون، یہ بڑا انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، مگر اس سے پہلے ظلم کیا کرتا تھا. یہ ظلم سے کیسے باز آیا؟ اس کے ظلم کی شکایت حضرت سیداتنا نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں پیش کی. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندیاں لوگوں سے تھوڑی ڈرتے ہیں، مخلوق سے تھوڑی ڈرتے ہیں، جن کو اللہ کا خوف ہو اور کسی سے کیا ڈرے گا؟ تو حضرت سیداتنا نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ نے پوچھا لوگوں سے، یہ اپنی سواری پر کب باہر نکلتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ کل نکلے گا. تو حضرت سیداتنا نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے ایک لیٹر لکھا اور راستے میں کھڑی ہو گئی. جب احمد بن طولون یہ گزرا، فرمایا اے احمد، اے ابن طولون، اس نے دیکھا تو پہچان لیا کہ تو اللہ کی نیک بندی حضرت سیداتنا نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہا ہیں. فوراً گھوڑے سے اترا اور آپ کا لیٹر لے کر پڑھنے لگا. اس میں کیا لکھا تھا؟ تم بادشاہ بنے تو تم نے لوگوں کو قید کیا، تم قادر ہوئے تو تم نے لوگوں کو مجبور کیا، تمہارے ذمہ کفالت ہوئی تو تم نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کے رزق پر تجھے ضامن بنایا گیا تو تُو نے انہیں محروم کیا. تو یہ بھی جانتا ہے کہ ظلم کا تیر پار ہوتا ہے، خطا نہیں جاتا، خاص کر ان لوگوں سے جنہیں تُو نے دکھ دیا، ان جگروں سے جنہیں تُو نے بھوکا رکھا، ان جسموں سے جنہیں تُو نے بے لباس رکھا. یہ بات ممکن نہیں کہ مظلوم مر جائے اور ظالم باقی رہے. تیری مرضی جو چاہے کر, ہم صبر کریں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ظلم کی شکایت کریں گے. یہ سن کر اس بادشاہ کو بہت اثر ہوا اور اب اس نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف کرنا شروع کر دیا. حضرت سیداتنا نفیسہ رحمتہ اللہ تعالی علیہا اللہ کی نیک بندی تھیں اور بڑی پاک باز تھیں. دن میں روزے رکھتی تھیں, رات میں عبادت کرتی تھیں. شعبان کا مہینہ آ گیا, آقا کا مہینہ آ گیا. اللہ پاک ہمیں بھی کثرت عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پاک ہمیں بھی شعبان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا روزہ ہو. سبحان اللہ, اللہ کرے ہم بھی روزے رکھیں. شعبان کے روزے, شعبان کے روزے افضل ہیں رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے. حضرت سیداتنا نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہا بہت عبادت گزار خاتون تھیں. 30 حج کیے آپ نے اور اکثر حج آپ نے پیدل کیے. خانہ کعبے کے پردوں کو پکڑ کر روتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی, خدایا مجھے اپنی رضا پر راضی رکھ. سبحان اللہ. تو یہ جو ہم نے حکایت سنی اللہ کی ولیہ کی, اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جہاں جہاں ہمارا بس چلے ہمیں ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکنا چاہیے. اور بعض تو ایسے بیوقوف بھی ہوتے ہیں کہ وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, الٹا اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے کا انجام اچھا نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعجم الاوسط حدیث نمبر 2944 2944, جس نے کسی ظالم کی باطل کام پر, غلط کام پر مدد کی تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو دور کرے, تو وہ اللہ پاک اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے, تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اللہ اکبر. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چلنے سے مراد مطلقاً اس ظلم پر مدد دینا ہے, خاص کے ساتھ چل کر ہو یا گھر بیٹھے بیٹھے, خاص زبان سے قلم سے ظلم کی مدد کرنا بہرحال حرام ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ اور زیادتی پر وہاں مدد نہ دو. تو ظالموں سے زیادہ بڑے ظالم کون ہیں؟ جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں. تو ظالموں کے حمایتی اسلام کے نور سے نکل گئے یا اسلام کی حقیقت سے نکل گئے؟ حقیقت اسلام کیا ہے؟ سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ ہمارے شر سے سلامت رہیں. یہ اسلام کی حقیقت ہے. ابن حبیرہ نے امام منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جج بنانے کا ارادہ کیا, قاضی بنانے کا ارادہ کیا, تو منصور نے کہا میں قاضی نہیں بنوں گا کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک حدیث سنی. ابن حبیرہ نے کہا انہوں نے تمہیں کیا حدیث سنائی؟ منصور نے کہا حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا علقمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, انہوں نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی, حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا, یعنی آواز دینے والا آواز دے گا, کہاں ہیں ظلم کرنے والے, کہاں ہیں ظالموں کے مددگار, کہاں ہیں ظالموں کے حمایتی. یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جنہوں نے ظالموں کے لیے قلم تراشا ہوگا یا سیاہی بھری ہوگی. تو ان سب کو, کن کو؟ ظالموں کو اور ظالموں کی مدد کرنے والوں کو لوہے کے تابوت میں، لوہے کے صندوقوں میں جمع کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے اور ہمیں ظلم سے بچائے، ظلم کی مدد، ظالم کی مدد کرنے سے بچائے. اور ہمارے بزرگ جو ہیں یہ سرکاری عہدے، بادشاہوں کے عہدے قبول کرنے سے ڈرتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ کہیں ہمیں ظلم میں ان کا ساتھ نہ دینا پڑ جائے، کہیں حق تلفی نہ ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں کہیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. آج شہرت، دولت، طاقت کے سبب کسی غریب پر ظلم کروں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ پکڑے مجھے، ظلم کی سزا نہ دی جائے، مگر مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، کیا کروں گا؟ یہ بزرگوں کی سوچ ہوتی تھی اس وقت. شہرت کے سبب کہ میری بڑی جان پہچان ہے، تو کیا شہرت کے سبب حساب کتاب سے چھٹکارا مل جائے گا؟ کیا دنیاوی پرسنالٹیز اور شخصیات سے تعلقات کی بنا پر قیامت کے روز چھٹکارا مل جائے گا؟ میں جسمانی طور پر بہت طاقتور ہوں، کیا اس کی وجہ سے قیامت کے روز رہائی نصیب ہو جائے گی؟ کوئی کوٹ نہیں ہوگی دنیا کی. بعض اوقات اس دنیاوی کوٹ کے اندر بے قصور کو قصوروار ثابت کر دیا جاتا ہے، اور جو قصوروار ہوتا ہے وہ باعزت بری کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ جو عدالت ہوگی رب کائنات کی، دنیا کا حقیقی بادشاہ اس دن چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور حق تلفی کا بھی بدلہ لیا جائے گا. کسی کو گالی دی، بدلہ لیا جائے گا. بلا اجازت شریع کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو جھاڑ دیا، بدلہ لیا جائے گا. کسی کی بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی، بدلہ لیا جائے گا. کسی کو ذلیل کیا، کسی کو مارا، کوئی چیز لے کر واپس ہی نہیں کی، کوئی برتن لیا، کوئی قلم لیا، کوئی چیز لی، استعمال کیا، واپس نہیں کیا، قرضہ لیا، واپس نہیں کیا، دل دکھا کر ناراض کر دیا، آنکھوں سے ڈرایا. یاد رکھیں، مسلمان کو اس انداز سے دیکھنا کہ وہ ڈر جائے، تیز نظروں سے دیکھنا، اس کی بھی اجازت نہیں. قیامت کے دن ہر ایک ظلم کا حساب ہوگا. تو جیتے جی آسان ہے کہ ہاتھ جوڑ لے کے مجھے معاف کر دیں، گڑ گڑائیں مجھے معاف کر دیں. جی میں گھر والی سے معافی مانگوں گا تو کیا رج ہے بھائی، میں بچوں سے معافی مانگوں گا تو بھائی کیا رج ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے معافی مانگوں گا تو کیا رج ہے بھائی، میں ماں تحتوں سے معافی مانگوں گا، میں اپنی لیبر سے معافی مانگوں گا، میں اپنی اولاد سے معافی مانگوں گا. تو ٹھیک ہے، آج معافی مانگنے کو دل نہیں چاہتا، تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے کہ میں کیسے معافی مانگوں. تو ٹھیک ہے، قیامت کی پیشی کے لیے تیار ہو جا. اللہ کی پناہ. ہم نے بارہا امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگتے اسلامی بھائیوں سے، اپنے بچوں کی امی سے بھی معافی مانگتے، بالخصوص شب برات پر معافی مانگتے ہیں. تو شب برات آنے والی ہے، مسلمان باہم ناراض ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش نہیں فرماتا دنیاوی وجہ سے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذمے اپنے بھائی کا آبرو وغیرہ کسی بات کا ظلم ہو، اس پر لازم ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے یہیں دنیا میں معافی مانگ لے، وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم. اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے کر اسے دی جائیں گی، ورنہ اس مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 2449 مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہر صورت میں قیامت کے دن ادا کرو گے، دنیا میں مال سے، آخرت میں اعمال سے. تو بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں ادا کر دو، ورنہ پچھتانا پڑے گا کہ میں کیسے معافی مانگوں. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں محبوب کے جلوے آئیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اپنے آپ کو خودی سے الگ تو کر. اللہ اکبر. امیر اہل سنت دعا کرتے ہیں, آئیے ہم بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمیشہ بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب رہے بھلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدین چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظلم و ستم سے اپنے آپ کو دور رکھیں, ہم کسی پر ظلم نہ کریں, کسی پر زیادتی نہ کریں, ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کے عاشقوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے, اس سے وابستہ ہو جانا چاہیے. 12 مدنی کام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو کیے جاتے ہیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے, اس میں شامل ہوا کریں. ان 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام بعد فجر مدنی حلقہ بھی ہے, اور ماشاءاللہ اس کا رسالہ بھی جاری ہو گیا ہے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیاتن اس کو حاصل کریں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ فری آف کاسٹ اس کو آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. بعد فجر مدنی حلقہ یہ کیا ہے؟ بعد فجر مدنی حلقے میں 3 آیات پہلے تلاوت کی جاتی ہیں ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ, پھر تفسیر نور العرفان یا خزائن العرفان یا صراط الجنان, پھر فیضان سنت کا درس ہوتا ہے 4 صفحات کا, 4 پیجز کا, پھر شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے, شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ. اس کے بعد اگر وقت اشراق چاشت میں باقی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں. سبحان اللہ, دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام ہر مسجد میں اس کی ترکیب ہوتی ہے, اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں کر سکتی ہیں. تو جو قرآن پاک پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, ان کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا, قرآن اس کی شفاعت کرے گا, جنت میں لے کر جائے گا. ایک حدیث پاک میں ہے, جس شخص نے قرآن کریم کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی, قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا. تو الحمدللہ بعد فجر مدنی حلقے میں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی ترکیب کی جاتی ہے, اور جو خوش نصیب مستقل اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ان کا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. اور پھر درس فیضان سنت, سبحان اللہ, درس فیضان سنت, فیضان سنت وہ عظیم کتاب ہے جس کا الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، گھروں میں، چوک پر، دکانوں پر، مسجدوں میں درس دیا جاتا ہے، خوف خدا اور عشق رسول سے معمور کتاب ہے الحمدللہ، اور اس کی اشاعت جاری رہتی ہے، جاری رہتی ہے، جاری رہتی ہے الحمدللہ، اور شجرہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو شجرہ شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے بزرگوں کا تذکرہ کریں گے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے۔ اب یہ بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، سبحان اللہ، جب بزرگوں کا تذکرہ کریں گے تو یہ سارے بزرگ ہم پر نظر کرم فرمائیں گے، اور جب یہ نظر کرم فرمائیں گے تو دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچائے، ظلم کرنے والوں کا ساتھ دینے سے بچائے۔ اب ہمارے معاشرے میں استغفر اللہ بہت ایسا سلسلہ ہے، ظلم و ستم کا سلسلہ ہے، اب بس پہ چڑھنا ہے تو زور بازو دکھاتے ہیں، بات بات پر کمزوروں کو ذلیل کرتے ہیں، مال پر قبضہ، پراپرٹی پر قبضہ، اور سیٹھ آنکھیں دکھاتا ہے اپنے ملازم کو، وہ بیچارہ مجبوراً جتنا کام اس کے ذمے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ساس اپنی بہو کو آنکھیں دکھا رہی ہے، بعض اوقات بہو بڑی پاورفل ہوتی ہے، وہ سانس کو ڈرا رہی ہے، ساس کو سانس نہیں لینے دیتی۔ یہ چور لٹیرے موبائل چھین کر بھاگ رہے ہیں، نقدی نکال رہے ہیں، بیچاروں کو منٹوں میں کنگال کر دیتے ہیں، پورے مہینے کی تنخواہ لے کر آیا، بال بچے اس کی پرورش میں ہیں، ماں باپ کی اس نے خدمت کرنی ہے، اور یہ لٹیرا اس سے رقم لے کر بھاگ گیا۔ اللہ اکبر، سوچیں بیچارے پر اس پر کیا بیتے گی۔ تو بڑی طاقت اور روب کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات جو مذہبی نظر آتے ہیں وہ بھی بے احتیاطیاں کرتے ہیں۔ مثلا مسجد کے صدر صاحب ہیں، مسجد کی کمیٹی کے، مسجد کو چندہ دینے والے صاحب ہیں یہ سیٹھ صاحب، امام صاحب ایک منٹ لیٹ ہو گئے، بے انسان ہے بھائی، یہ بھی امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ہیں تو انسان ہی نا، ہم جماعت بھی چھوڑ دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، امام صاحب ایک منٹ لیٹ آ گئے، حضرت وقت کی پابندی کیجئے، آپ تو امام ہیں، اور بیچارے کو جھاڑ دیتے۔ تو یہ درست نہیں، اب مسجد کو چندہ دیتا ہے، اب میری مرضی جو مرضی کروں مسجد میں۔ تو یہ چیز محبتوں کے بجائے نفرت کی دیوار کھڑی کرے گی۔ اگر کمزور آدمی پر ظلم کیا تو یاد رکھیے وہ بدلہ نہیں لے سکتا، کمزور ہے واقعی، بیچارہ کیا کرے گا، جسمانی طور پہ کمزور ہے، ہم نے ہاتھ رکھ دیا، گرے گا بیچارہ اور ہاتھ جوڑے گا کہ مجھے نہیں مارو، اللہ اکبر۔ لیکن ظالموں کو ڈرنا چاہیے، قہر خدا بندی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانعام میں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں کو، یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں، بدلہ ان کے کیے کا، بما کانوا یکسبون۔ تو ظالموں کے لیے نصیحت ہے، حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی کہ ظلم سے باز آؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا۔ اور اس آیت میں ہر قسم کے ظالم شامل ہیں، وہ شخص بھی شامل ہے جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی ظالم ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا فرض، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتا، شرابیں پیتا ہے، نشے کرتا ہے، استغفر اللہ، بدنگاہی کرتا ہے، گانے، فلمیں، ڈرامے، گندے گندے کام، تو یہ بھی ظالم ہے۔ حاکم افسر اپنی رعایا پر ظلم کرے وہ بھی شامل ہے، جو اپنے ماتحتوں پر، نگران اپنے ماتحتوں پر جو ظلم کرے وہ بھی شامل ہے، اور جو تاجر جعلی اشیاء بیچ کر خریداروں کو لوٹتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو ملاوٹ کر کے چیزیں بیچتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، چور ڈاکو وہ بھی شامل ہیں۔ اور ان تمام کے لیے یہ وارننگ ہے کہ اگر ظلم سے باز نہیں آئے تو اللہ پاک تم پر کوئی تم سے بڑا ظالم مسلط کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں شیر کا سوا شیر ہوتا ہے، وہ پھر لگ بتا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو ظالم کو ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے، یا تو وہ مظلوم ظلم کا بدلہ لے لیتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ مثلا کسی نے ایک تھپڑ مارا اور اس کو دو تھپڑ لگا دیے، یہ تو ظاہر ہے کس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے سر پھاڑا، اس نے جسم کا دوسرا حصہ بھی زخمی کر دیا، کسی نے بازو توڑا، تو یہ نہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تو بدلہ لینے میں ظاہر ہے کہ یہ خوف ہے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھیں۔ اب کسی نے تھپڑ مارا، ہم کہیں گے ہم بھی بدلہ لیں گے بھائی، اب اس نے جس طاقت سے مارا کیا اتنا وزن کر کے ہم کیسے ماریں گے بھائی، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ کس کے مار دیں، زیادہ زور سے مار دیں۔ تو اس لیے طاقت سے زیادہ مارے اس کی ممانعت ہے۔ تو بدلہ لینے کے باوجود قدرت ہے معاف کر دے، یہ بہتر ہے، اور اس میں آخرت کا اجر و ثواب بھی ہے۔ پارہ 25 سورہ شورا آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ الظَّالِمِينَ۔ اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا، کون؟ اللہ، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ تو برائی کے برابر بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، مگر افضل کیا ہے؟ معاف کر دیا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عفو درگزر، سبحان اللہ۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمنا جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ صلح حدیبیہ کے سال 80 افراد نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر غلبہ پایا اور قدرت تھی بدلہ لینے کی، مگر اس کے باوجود ان کو معاف فرما دیا۔ غورث بن حارث، جس نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سوتے ہوئے وار کرنے کی کوشش کی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہو گئے، اس کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی، صحابہ کو بلا لیا، اب قدرت تھی کہ اس سے بدلہ لیا جاتا۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا. تو دین اسلام کی خوبی ہے کہ دین اسلام انسانوں کے حقوق بیان کرتا ہے. اور غور کیجئے ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے سبحان اللہ، کہ ہمارے دین اسلام میں جانوروں کے حقوق بھی ہیں. اگر کوئی راستہ ہے جس سے کوئی گائے بھینس گزرتی ہے، اس راستے کو روکنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں سے بلی گزرے گی، یہاں سے گائے گزرے گی، شارع عام ہے، آپ بند نہ کریں کہ آنا جانا اس کا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی. جانور کو بھوکا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پیاسا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے. مار پیٹ کر جانور کو تکلیف دینا دین اسلام میں حرام، اور جانوروں پر ظلم کرنے کو انسانوں پر ظلم کرنے سے بھی بدتر قرار دیا گیا. وجہ، انسان تو چلو بدلہ لے لے گیا، کسی پاور فل کو کہہ دے گا، یہ جانور بیچارہ کس کو کہے گا بے زبان. تو اسلام کے اندر جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے، اور اب جانوروں پر بھی ظلم ہوتے ہیں، پانی چارہ نہیں دیتے یا وقت پر نہیں دیتے، سردیاں ہیں اور ٹھنڈی راتوں میں کھلے آسمان کے نیچے بکریاں اور بیل اور گائے اور جو جانور پال رکھے ہیں اس کو باندھا ہوا ہے، ارے ان میں جان نہیں ہے. گرمیوں کی سخت چلچلاتی دھوپ میں جانوروں کو باندھ رکھا ہے، آپ تھوڑی دیر میں پسینے میں آ جاتے ہیں، سورج کی تپش برداشت نہیں ہوتی ہے، جانوروں کو باندھ رکھا ہے. اب جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے. جانوروں کو گاڑی سے اتارنا ہے، ٹرک سے اتارنا ہے، تو کوئی پراپر انتظام نہیں ہے. اب وہ اس کو مار مار کے اس کو کہ چھلانگ لگائی جانور، بعض اوقات وہ گر جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں جانوروں کی، اللہ کی پناہ. تو جانوروں پر ظلم کرنے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے سے منع فرمایا، بھوکا پیاسا رکھنے سے منع فرمایا. اور جو ظالم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان نے کسی ناحق کسی چوپائے کو مارا یا بھوکا رکھا یا طاقت سے زیادہ کام لیا، قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا بھوکا رکھا. ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دوزخ میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی اور بلی اس پر حملے کر رہی اور چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اس عورت کے، اور اسے ویسا ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں اسے قید کیا اور بھوکا رکھا تھا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو جانوروں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. بطور تفریح مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اس کے بعد ڈال دیتے ہیں ایسے ہی، یا پھر وہ جو مخصوص سے کوئی لمبا سا کیڑا ہوتا ہے اس کو زندہ کو کانٹے کے اندر پھرو دیتے ہیں، استغفر اللہ. یا جب جال ڈالتے ہیں یا کانٹا ڈالتے ہیں، اب اس کے اندر کوئی کیکڑا آ گیا، کیکڑا ہمارے نزدیک وہ جائز نہیں ہے، اس کو اٹھا کر روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اب گاڑیاں اس کو کچل رہی ہوتی ہیں، استغفر اللہ. تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں. وہ ظلم کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، مختصر نہ برس کرتا ہوں کیونکہ ٹائم جو بیان کا ہے تقریباً پورا ہو گیا ہے. ظلم وہ کرتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے، تو دل کی سختی سے بچیں، انشاءاللہ عز و جل ظلم سے بھی بچ جائیں گے. دل کی سختی کیسے دور ہوگی؟ قرآن پاک کی تلاوت سے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں، اس سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے. دولت کی کثرت جو ہے یہ بھی ظلم پر ابھارتی ہے اور آدمی مغرور ہو جاتا ہے. تو دل سے دولت کی محبت نکالیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ظلم سے بچیں گے. منصب جو ہے یہ ظلم پر ابھارتا ہے، تو ظلم کرنے کا جو انجام ہے، غریب پر طاقت کا استعمال کرنا، تو اس سے ڈریں کہ قیامت کے روز جو سارے حاکموں کا حاکم احکم الحاکمین ہے، اس نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو میں کیا کروں گا. تو یوں اپنے آپ کو ڈرائیں اور منصب کی وجہ سے جو ظلم کرتے ہیں وہ بھی ڈریں، اور ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اس جرم سے معافی مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ عزوجل اس گناہ سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب عرض کرتا ہوں۔ پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر حسن سلوک صدقہ ہے، غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، قریبی، دور کے پڑوسی، مسافر، غلام، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا رویہ کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی مبارک سنت ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ اچھا رویہ اختیار کرنے میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ ماں اور باپ کا۔ اچھا سلوک کس طرح کریں لوگوں کے ساتھ؟ اچھا سلوک کرنے کا انداز یہ ہے کہ ان کو گفٹ دیا جائے، ان کو کسی کام میں مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے، سلام کیا جائے، ملاقات کے لیے جائیں، ان کے پاس نشست و برخاست رکھیں، ان سے بات چیت کریں، ان پر لطف و مہربانی کے ساتھ پیش آئیں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو، اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہ آئے تو تمہارے دشمن بن جائیں گے، اگرچہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ماں باپ بھی دشمن ہو سکتے ہیں۔ اللہ والے جو ہیں، جو ان کی جان کے دشمن ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اس سے انہیں اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی، لوگ بھی خوش ہوں گے، فرشتے بھی خوش ہوں گے، مسلمان تعریف کریں گے، شیطان رنجیدہ ہوگا، عمر بڑھے گی اور رزق میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا پہلے درود پاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، سبحان اللہ، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے

ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات بھی سماعت فرمائیے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعہ رات ہے، آنے والے ہفتے یعنی 21 اپریل کو بعد نماز عشاء تقریباً 9:15 پر ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. سبحان اللہ. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن اور علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیے. الحمدللہ عزوجل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی رسالے کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. نیز آپ مطالعہ کرنے والے کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے رسالہ امام اعظم کی وصیتیں کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں، اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں. امیر اہل سنت کا رسالہ ظلم کا انجام مکتوۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنیے. کیا ظالم کو مہلت ملتی ہے؟ آدھا سیب آف کروانے کے لیے بلک کا سفر اختیار کرنے والے ایک بزرگ کا ایمان افروز واقعہ. جو برائی کرے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دل ہلا دینے والی خارش کا عذاب. بغیر اجازت کسی کی چپل پہننا کیسا؟ کتاب تکلیف نہ دیجئے، اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے اچھا کون اور برا کون. برے خاتمے کے 4 اسباب، نیکی کر دریا میں ڈال، ایسا کہنا کیسا؟ بلا اجازت کسی کا خط یا ایس ایم ایس دیکھنا، پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی مختلف صورتیں. فرشتے کن لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں؟ 12 مدنی کاموں میں سے دوسرے مدنی کام کا رسالہ با نام باد فجر مدنی حلقہ، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے مدنی حلقے سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. فیضان سنت کے متعلق چند مفید باتیں. چند بزرگان دین کے باد فجر معمول کی مدنی جھلکیاں، شجرہ قادریہ رضویہ ضیاعیہ عطاریہ پڑھنے کے فوائد. یہ کتب و رسائل کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں تقسیم بھی کیجئے. یہ کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں بے پردگی کے موضوع پر مفید ترین معلومات دی جائے گی. مثلا بے پردگی کا معنی، بے پردگی کی مثالیں، بے پردگی کے متعلق احکام شرعی، بے پردگی کی آفت میں مبتلا ہونے کے اسباب وغیرہ، اور زبان کی لگنت کی دعا بھی یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف عمل ہیں. آئیے ہم سب مل جل کر مسجد برو تحریک

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہمیں انسانیت کا شرف عطا کرنے والے مالک و مولا، اے اپنے محبوب کا امتی بنانے والے، صحت و عافیت دینے والے، بے شمار نعمتیں عطا کرنے والے مالک و مولا، اے ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، اے نبیوں کے مالک و مولا، اے اولیاء کو اپنا قرب عطا کرنے والے پاک پروردگار، مولا تیرے خطا کار و گنہ گار و عصیان شعار و بد کردار و بد گفتار بندے حاضر ہیں مولا. یا اللہ نیک تیرے ہیں تو ہم بد کس کے، عبادت گزار تیرے ہیں تو ہم غافل کس کے ہیں. مولا نیکوں کو نیکیوں پر ناز ہے، ہمیں تیری رحمت پر ناز ہے. ہمیں تیری رحمت پر ناز ہے مولا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا عدل کریم تھری تھری کمبل ہمیں ڈھانپ لے مولا، یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا مولا، ایسا کرم فرما کہ ہمیں ہر وقت موت یاد رہے، ایسا کرم فرما کہ ہر وقت قبر کی یاد آئے، ایسا کرم فرما کہ قیامت نظروں میں رہے، ایسا کرم فرما کہ قیامت کے روز تیری بارگاہ میں حاضری اور اپنے کیے کا حساب دینے کا تصور رہے مولا، ایسا کرم کر کہ پل سیراج سے گزرنا ہم نہ بھولیں، ہمیں نیک بنا دے، نیکوں کا صدقہ نیک بنا دے مولا، نیک بنا دے ہمیں، ہماری زبان بھی ٹھیک ہو جائے، ہماری آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائے، ہمارا سر تا پا سب ٹھیک ہو جائے مولا، پورے بدن کا قفل مدینہ عطا فرما، یا اللہ ایسا کرم فرما کہ ہم تیری رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں، تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں مولا، ہم جنت میں جگہ چاہتے ہیں مولا تیرے کرم سے، مولا تیرے کرم سے، مولا مولا ہم جنت چاہتے ہیں اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں جنت عطا فرما، مولا جہنم سے امان مانگتے ہیں امان دے دے، یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی ضرورتوں پر حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، تیرے بندے ہیں ہم مولا، تیرے بندے ہیں ہم مولا، تیرے بندے ہیں مولا، ہماری حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں ہماری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ہماری اولادوں کو بخش دے، اے اللہ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاءِ دامت برکاتہ العالیہ کی خیر فرما، ان کی آل کی خیر فرما، علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت کا ہمارے سروں پر سایہ عافیت کے ساتھ دراز فرما، یا اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو جانتا ہے مولا، ان کی حاجتیں کیا ہیں تو جانتا ہے مولا، کرم فرما سب پر، کرم فرما سب کی چھولیاں گورے مراد سے مالا مال فرما دے، اے پاک پروردگار کو حج کی صورت بن جائے، ہم جھومتے ہوئے گھومتے رہیں مکے پاک میں اور جھوم جھوم کر کہیں میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جو بے روزگار ہے اس کے حلال اتنا عطا فرما کے ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، کسی کی محتاجی نہ آجی نہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. جلوت والے خلوت والے، خلوت والے جلوت والے، تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام آقا، تم پر لاکھ سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد. اختتام مجلس کی دعا سب اسلام میں پڑھ لیں، اور سردار آباد کے اسلام بھائی ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، کل عشاء میں انشاءاللہ یہیں فیضان مدینہ میں سردار آباد فیصل آباد کی تینوں کابینہ، چشتی کابینہ، بسیری کابینہ اور امینی کابینہ کے تمام ذمہ داران کا سنت و برا اجتماع ہوگا، مدنی مشورہ ہوگا، عشاء کی نماز تا 11:30 بجے تک. تو تمام اسلام بھائی اس میں وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے اس میں ضرور شرکت فرمائیں. 8 بجے تمام اسلامی پہنچ جائیں، 8:15 بجے عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً انشاءاللہ مدنی مشورے کا آغاز ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.